6. Do písku. Hlavní výbojky se zapnuly a farma ožila vzrušením před nadcházejícím kontrolním dnem. Prostor pod kupolí vyplňoval divoký pokřik a horečnatý spěch. Terénní vozy stály vyrovnané v řadách a jejich majitelé je kontrolovali. Makian pobíhal sem a tam, všude zůstal jen okamžik. Hennes rovným, rozhodným hlasem rozděloval muže do skupin a přiděloval jim trasu na rozlehlých pozemcích. Když procházel kolem Davida, podíval se na něho a zastavil se. Williamsi, nerozmyslel jste si to. Ani náhodou. Dobrá. Dostanete auto ze společného parku. Od téhle chvíle je vaše a vy za něj odpovídáte. Když ho vlastní vinou poškodíte, oprava se vám strhne z platu. Je to jasné. Naprosto. Zařadím vás do Griswoldovy skupiny. Vy dva se sice zrovna nemilujete, ale nikdo se nevyzná v terénu tak jako on. Zelenáče jako vy nemohu poslat s někým méně zkušeným. Jezdil jste někdy s tímhle autem. S trochou praxe by to neměl být žádný problém. Vážně. No, budete mít příležitost se předvést. Hennes se už chystal odejít, když si najednou něčeho všiml. Kam si myslíte, že jedete? Vyštěkl. V tom okamžiku do místnosti vstoupil Čára. Byl oblečený do nové kombinézy a vysoké boty se mu leskly jako zrcadlo. Vlasy měl hladce zčesané dozadu, tváře vyholené a růžové. S přehnanou pomalostí prohlásil, na kontrolu farmy, Hennesi, pane Hennesi. Sice jste mě momentálně přidělil na práci do kuchyně, ale v řádu se říká, že mám pořád právo jet na obhlídku, a to ve svým starým autě. Hennes pokrčil rameny. Přijít se s vámi nebudu. Zůstanete tady ještě týden, ale pamatujte si, že jestli sem ještě někdy strčíte nos, zašlápnu vás jako písečnou blechu. Jakmile se Hennes k němu otočil zády, Čára mu výhružně ukázal pěst a pak se zeptal Davida, už sis někdy nasadil tuhle masku. Ne, ale slyšel jsem o ní. To nestačí. Osobně jsem ti ji vybral a zkontroloval. Teď ti ukážu, jak se nasazuje. Palce tam nestrkej. Dívej se mi na ruce. Takhle je to správně. Přetáhni si ji přes hlavu a nezapomeň si zkontrolovat, že pásky vzadu nemáš skřížené na krku, jinak tě začne bolet hlava. Vidíš něco? Horní část Davidova obličeje se protáhla v odpudivý plastický náhubek, dvě hadice od kyslíkového přístroje, které mu visely po stranách obličeje, pak dokonalý dílo zkázy. Můžeš dýchat? Zeptal se Čára. David bezmocně lapal po vzduchu. Nakonec si masku strhnul. Jak se pouští přívod kyslíku? Nemůžu ho najít. Čára se rozesmál. To máš za ten včerejšek. Nemusíš nic hledat, všechno je to automatika. Jakmile si masku nasadíš, zvýší se pod ní teplota a tlak a to stačí na spuštění přívodu. Stejným způsobem se kyslík zastaví, jakmile masku sundáš. Pak tahle ale musí být vadná. Nic jí není. Jen nesmíš zapomenout, že je nastavená na pětinu pozemského tlaku, proto se tady v místnosti nemůže spustit. Uvidíš, že venku v poušti bude v pořádku. A nemusíš mít strach, že se udusíš, i když je přívod jen pětinový, protože je to čistý kyslík. Jen se nezapomeň nadechovat nosem a vydechovat pusou. Jinak se ti zamlží průzory pro oči a nic neuvidíš. Čára vele důležitě obcházel Davidovu vysokou rovnou postavu a vrtěl hlavou. Můžeš mi říct, co to máš za boty? Vybereš si bílou a černou. Vypadáš jako pruhovaná popelnice. Pyšně se podíval na vlastní kombinaci světle zelené a rumělkově červené. David odpověděl, na tom nesejde. Pojďme raději k autu. Vypadá to, že co nevidět vyrazíme. Správně. Hlavně to nepřeháněj. Dej si pozor na změnu gravitace. Je to docela slupka, když to člověk nečeká. A, pozemštěne, ano, měj oči na stopkách. Však mi rozumíš. Díky za radu. Vozy se řadily do skupin po 9. Celkem jich bylo více než 100. Jejich řidiči ještě na poslední chvíli kontrolovali pneumatiky. Všechna auta byla pomalovaná nejrůznějšími žertovnými obrázky. Auto, které David dostal přidělené, bylo poseté vzkazy od půltuctů předchozích majitelů, počínaje nápisem na zašpičatělé kapotě, který hlásal holky, pozor. A konče varováním na nárazníku, že jezdec je rychlejší než tornádo. David nastoupil do auta a zavřel dveře. Těsnili přímo perfektně, nenašla by se v nich jediná skulinka. Přímo nad hlavou měl umístěný filtr, vyrovnávající tlak vzduchu uvnitř auta a mimo něj. Čelní sklo nebylo úplně průzračné, tucty prašních bouří na něm zanechaly jemný film. David pohledem na ovládací panel zjistil, že není nijak složitý. Většina ovládacích prvků byla stejná jako u běžných aut. Těch pár neznámých tlačítek pochopí během jízdy. Griswold se přihnal k jeho autu a zuřivě přitom gestikuloval. Otevřel dveře kabiny. Stáhni si přední štít, ty kreténe. Nejedem do žádný bouřky. David se začal rozhlížet po příslušném tlačítku a objevil ho na řídicí páce. Přední sklo, které vypadalo, jako kdyby bylo zatavené do kovového rámu, se tiše zasunulo do drážky. Viditelnost se okamžitě zlepšila. Mělo mu hned dojít, že ve zdejší atmosféře se nemůže zdvihnout vítr, který by je obtěžoval. Navíc je na Marsu právě léto, takže jim nebude ani zima. Někdo na něho zavolal, hej, pozemšťané. Otočil se za hlasem. Čára na něj mával. I on patřil do Griswoldovy devítičlenné skupiny. David mu oplatil zamávání. Část stěny kopule se vysunula vzhůru. 9 aut vjelo dovnitř. Stěna se za nimi znovu zavřela. Uběhlo několik minut, komora se vyprázdnila, připravená přijmout dalších 9 aut. David najednou těsně za hlavou uslyšel Griswoldův hlučný hlas. Když se otočil, všiml si malého reproduktoru, který byl umístěný na stropě nad ním. Malý otvor na konci řídicí páky pak sloužil jako mikrofon. Skupino 8, hlaste se. Hlasy se ozývaly jeden za druhým. Číslo 1, číslo 2, číslo 3. Po 6 nastala pauza. Jen pár vteřin. David řekl číslo 7. Ohlásil se 8. řidič. Jako poslední se ozval Čárův mečivý hlas. Číslo 9 připraveno k odjezdu. Stěna kupole se znovu začala zdvihat, auta před Davidem se pomalu dala do pohybu. David sešlápl pedál a elektromotor se rozběhl. Najednou poskočil dopředu a narazil do auta před sebou. Prudce sundal nohu ze spojky, cítil chvění auta. Co nejopatrněji se posunul vpřed. Přepážka za jejich zády sjela dolů a zavřela je do malého tunelu. Slyšel syčení přečerpávaného vzduchu. Srdce mu bušilo, ale ruce měl klidně položené na řídicí páce. Kombinéza se mu začala lepit k tělu, unikající vzduch si hledal cestu mezerou mezi zakulaceným okrajem bot a stehnem. Na rukou a bradě ho začalo bodat, měl pocit, jako kdyby otékal. Několikrát za sebou polkl, aby ulevil rostoucí bolesti v uších. Po 5 minutách si uvědomil, že prudce oddechuje, protože mu chybí vzduch. Ostatní si mezitím nasadili masky. Jakmile udělal to též, ucítil, že mu kyslík volně proudí nosními dírkami. Zhluboka se nadechl a vydechl pusou. Ruce a nohy ho ještě brněly, ale bodavý pocit postupně slábl. Stěna před ním se najednou začala vysouvat nahoru, v slabém slunečním světle se objevil rovný pás, pokrytý červeným pískem. Jakmile přepážka zmizela úplně, všech 8 chlapů jako jeden vykřiklo, do písku uuu. Auta v první řadě se rozjela. Tenhle tradiční farmářský pokřik ve zdejším řídkém vzduchu zněl tence a vysoko jako soprán. David sešlápl pedál a pomalu přejel přes čáru, tvořící hranici mezi kupolí a pískem venku. V tom ucítil náraz. Náhlá změna přitažlivosti se dala přirovnat pádu z výšky stovek metrů. Při jeho váze 100 kilogramů jako kdyby nečekaně ztratil 60 kilo. A celá ta tíha se mu usadila v žaludku. Snažil se držet volantu, zatímco nekonečně dlouho padal. Vybočil prudce stranou. Okamžitě se ozval Griswoldův hlas, který nepřestal znít chraplavě, přestože v řídkém vzduchu se zvukové vlny špatně šíří. Číslo 7. Vrať se zpátky do řady. David měl plné ruce práce s řízením se sebou samým, k tomu pořádně neviděl. Snažil se co nejvíce nadýchat kyslíku a nakonec to nejhorší překonal. Všiml si, že se Čára znepokojeně dívá jeho směrem. Na okamžik se jednou rukou pustil volantu, zamával mu a pak už se soustředil na cestu. Poušť před ním byla plochá a holá. Nenašel by se na ní ani jeden malý keř. Tahle oblast byla považována za mrtvou a opuštěnou tisíce nebo miliony let. Najednou ho napadlo, že to nemusí být pravda. Co když ji pokrývali modrozelené mikroorganismy, než sem přišli pozemšťané a zničili je, aby získali půdu pro své farmy. Za auty jedoucími vpředu se objevil slabý obláček prachu, vypadalo to jako zpomalená scéna z akčního filmu. Se stejnou pomalostí se pak znovu snášel k zemi. Davidovo auto se jen ploužilo. Nepřestával zvyšovat rychlost, ale něco nebylo v pořádku. Ostatní auta seděla na cestě jako přišitá, zatímco on po ní poskakoval jako zajíc. Každá sebemenší jí nerovnost či skalnatý výstupek ho vymrštili do vzduchu, až mu kola skvílením naprázdno prokluzovala. Jakmile se znovu dotkla země, trhavě poskočil dopředu. Zpomalil. Sotva ale znovu přidal rychlost, poskakování se ještě zhoršilo. Věděl, že za to může nízká přitažlivost, jenže ostatním nějak nevadila. Zajímalo ho, jak to dělají. Cítil, že se venku ochladilo. Sice bylo léto, ale teplota se sotva vyšplhala nad nulu. Obloha nad ním měla nachovou barvu. Kromě trpasličího slunce na ní rozpoznal 3 nebo 4 další hvězdy. Vzduch byl příliš řídký, aby je zakryl, stejně tak se v něm ale světlo nemohlo rozptýlit způsobem, kterému země vděčí za svou modrou oblohu. Znovu se ozval Griswoldův hlas, 1, 4 a 7 zabočí vlevo. 2, 5 a 8 se budou držet uprostřed. 3, 6 a 9 zabočí vpravo. Číslo 2 a 3 přebírají velení v podskupině. Auto číslo 1, které řídil Griswold, zamířilo vlevo. David ho sledoval očima a všiml si přitom tmavé čáry na horizontu. 4 bez váhání vyrazila za prvním autem. David ostře zabočil vlevo, aby nezůstal pozadu za nimi. To, co následovalo, absolutně nečekal. Dostal tak rychle smyk, že si to ani nestačil uvědomit. Zoufale točil volantem po směru otáčení. Vypnul motor, cítil, jak se kola třou, zatímco auto rotovalo dokola. Poušť se mu míhala před očima, splývala mu v jednu červenou šmouhu. Najednou zaslechl Čárův slabý hlas, jak na něho křičí z reproduktoru, šlápni na nouzovou brzdu. Je vpravo vedle pedálu. David se ji marně pokoušel zmáčknout, nemohl nohou nic nahmatat. Tmavá čára na horizontu se objevila těsně před ním a pak zmizela. Najednou byla mnohem ostřejší i širší a i když se mu jen myhla před očima, pochopil, o co jde. Před sebou měl dlouhý a rovný zlom. Na měsíci byly podobné trhliny ještě četnější, ale v obou případech byly způsobeny miliony let trvajícím vysycháním planety. Jejich šířka dosahovala i 30 metrů a zatím se nikomu nepodařilo změřit jejich hloubku. Hledej krátký růžový knoflík, řval čára. Dupej nohou po podlaze. David ho poslechl. Najednou ucítil pod prsty nepatrný pohyb. V zápětí se auto přestalo řítit dopředu a David ucítil zběsilý náraz brždění. V oblacích prachu nic neviděl a začal se dusit. Položil se na volant a čekal. Auto zřetelně zpomalovalo. Nakonec zastavilo. Narovnal se a chvíli jen tiše oddechoval. Sundal si masku a otřel ji zevnitř do nosu a očí ho štípal chladný vzduch, než si ji stačil znovu nasadit. Šaty měl pokryté načervenalým prachem, jeho stopy měl i na bradě, cítil ho i na rtech. Stejně tak byl zaprášený celý vnitřek vozu. Mezitím vedle něho zastavila zbývající 2 auta z jejich trojice. Z prvního vylezl Griswold, jehož zarostlou tvář nepředstavitelně hyzdila dýchací maska. Davidovi najednou došlo, proč jsou vousy a strniště tak populární mezi zdejšími zemědělskými dělníky. Chránili je proti ledovému, řídkému vzduchu. Griswold vrčel jako pes, cenil přitom zažloutlé, zničené zuby, tuhle škodu krvavě zaplatíš. Hennes tě varoval. David otevřel dveře a vystoupil. Zvenku auto vypadalo ještě hůř, pokud se to vůbec dalo poznat. Z roztrhaných pneumatik trčely obrovité bodce, které nepochybně souvisely s onou nouzovou brzdou. Nedám nikomu ani cent, Griswolde. To auto není v pořádku. Na auto to nesvaluj. Co si sedáš za volant, když seš takovej trouba? Další auto s kvílením zastavilo za nimi a Griswold se otočil tím směrem. Strniště jako by se mu naježilo. Vypadni odsud, ty cvrčku. Táhni si po svých. Čára vyskočil z auta. Nejdřív chci ale vidět Williamsovo auto. Čára na Marsu nevážil ani 25 kilo, takže k Davidovu autu se přenesl jedním dlouhým skokem. Naklonil se nad kola. Po chvíli se znovu narovnal. Kde jsou zátěže, Griswolde? Jaké zátěže, Čáro? Zajímal se David. Střízlík spustil jako kulomet, venku, kde je malá přitažlivost, se musí na každou nápravu přidat něco jako tlustá traverza. Kamaráde, ani ve snu by mě nenapadlo, že tohle někdo. David ho přerušil. Teď už chápal, proč na každém sebemenším hrbolku vyletěl do vzduchu jako míč, zatímco ostatní auta seděla na zemi jako přišitá. Otočil se ke Griswoldovi, věděl si o tom, že mi na autě chybí zátěže. Co je mi potom, zavrčel Griswold. Nejsem tvoje chůva, abych ti kontroloval auto. Mezitím se k ním sjela celá skupina. Vlasatí chlapy obstoupili jejich trojici, stáli tiše, napjatě, do ničeho se ale nemíchali. Čára to nevydržel. Ty skamenělino, co pak by nováčka napadlo? Tiše, Čáro, zastavil ho David. Tohle si vyřídím sám. Ptám se znovu, Griswolde. Věděl jsi o tom dopředu. Dám ti dobrou radu, pozemštěne. V poušti se člověk musí postarat sám o sebe. Tady ti kvočnu nikdo dělat nebude. Výborně. Beru tě za slovo. David se podíval kolem sebe. stál na samém kraji zlomu. Stačily 3 metry a už by z něho byl neboštík. Dám ti stejnou šanci předvést, co je v tobě. Já si beru tvoje auto. Ty můžeš jet zpátky v mém, nebo si tady klidně zůstaň trčet. Ty drzá štěnice. Griswold vymrštil ruku k boku. V tom se z kroužku okolo stojících mužů ozvalo skandování, zápas. Zápas. Zdejší způsob řešení sporů byl drsný, ale nedovoloval výhody, které by se braly jako nefér. Tuhle zásadu všichni chápali a dodržovali. Jedině vzájemná ostražitost mohla člověka zachránit před nožem v zádech nebo kulkou v břiše. Griswold přelétl pohledem drsné tváře kolem sebe. Vyřídíme to na farmě. Zpátky do práce. Klidně si to tam s tebou rozdám, teď mi ale uhni z cesty, řekl David. Pomalu vykročil proti Griswoldovi, ten couvl dozadu. Ty zelenáči. Copak se můžeš prát v masce? Co máš v té svý hlavě? Proč si ji tedy nesundáš? Zeptal se David. Já udělám to též. Uvidí se, jestli mě dokážeš férově zastavit. Pusťte se do sebe. Ozval se souhlasný pokřik ze skupiny. Čára vykřikl, začni, Griswolde, nebo můj jdi z cesty. Přiskočil ke Griswoldovi a vytrhl mu pistoli z pouzdra na boku. David zdvihl ruku k masce. Můžeme, Čára zavolal, budu počítat do 3. Muži rozčileně zahlučeli. Tváře měly napjaté očekáváním. Griswold se divoce rozhlédl kolem sebe. Čára začal počítat, 1. Jakmile dořekl 3, David si beze spěchu sundal masku a odložil ji i s připojenými kyslíkovými bombami stranou. Zůstal stát se zadrženým dechem v nedýchatelné atmosféře Marsu.